στο μέρος μου, δικιά μου γίνεσαι για πάντα. Μα τι όφελος, όταν η μέρα κλείνει προς το μέρος μου, δικιά μου γίνεσαι για πάντα. Μα τι όφελος. Σε τριγυρίζει τώρα σύρματο πλεγμά. Έτσι εκεί να μη σαλεύεις. Όλα καιρή πόλη μες στο κρατητήριο, να μένεις έτσι εκεί.